Гетьман попровадив гостя до похідного шатра, котре між тим було розбито, а сам скликав старшин на раду. «Як же гадаєте, панове товариство?» – запитав. «Що мені тепер робити? Іти до шведських командантів чи підіждати на зустріч із самим королем? А може у вас є яка інша рада? Кажіть». Старшини не надумували довго. «Що тут багато радити?» – казали, тривожно розглядаючись по широких полях і лугах над Десною. Козацькі бистрі очі летіли мало що не до самого сейму, бо лівий берег Десни був рівний, злегка тільки схвильований гайками й очеретами, між котрими скривалися селища людські. Не одному здавалося, що ось-ось і висунуться московські патрулі, ось-ось погоні москалі, як покмітять зраду, в першу чергу схочуть не допустити козацького війська до сполуки з армією шведською, схочуть клином вбитись поміж них. Це перший і найпростіший спосіб. Сказав Аз, так каже й Буки, говорили старшини. Чим скоріше сполучимося зі славним військом шведським, тим для нас краще і безпечніше. Їдь, гетьмане, негайно до передньої шведської варти. Іншої ради ми і не знаємо. І я так собі гадаю, відповів гетьман, почуваючись, що ступає оце на шлях, з котрого вже ніякого повороту немає бути не може. Їдьмо. Вибрав почут, котрий мав супроводжувати його, дав накази, куди як двигнути військо, і сів на коня. Втомлений недугою турботами, подорожніми невигодами, сам собі дивувався, звідки в нього береться стільки енергії, поки їх, поти і життя. Усвідомлення важного моменту і почуття великої відповідальності за свій історичний вчинок не пригноблювали гетьмана, а скоріше підбадьорювали його. «Їдьмо!» І він пустив свого коня. Поскакав полями за сердюками з білою хоругвою. Шведські команданти вистроїли своїх драгунів і привітали гетьмана Мазепу з почестями, які приписував їх військовий устав при зустрічі чужого полководця і володаря землі, на котрій вони стояли. Заходячи сонце, побачило гетьмана у шведів. Царський наказ. У Нових Млинах, містечку на річці Сеймі, 3 години їзди із Сосниці, світліший князь Меншиков довідався, що гетьман біля Оболоння переправився з кількома тисячами свого війська за Десну. Світліший хвилювався, його гарне обличчя поганіло від злості і бажання помсти. Не так сам вчинок гетьмана Мазепи бентежив Світлішого, як гризла його злість, що він, Меншиков, дав себе підвести старому гетьманові. Меншиков їхав відвідувати вмираючого Мазепу у Борзні. А цей труп за той час успів упорядкувати свої діла в Батурині, вивезти з городу та оборони неконче потрібні війська і перевести їх за Десну. От чому-то гукав князь Меншиков, ходячи нервово по своїй квартирі. От чому-то Войнаровський вночі з п'ятниці на суботу так несподівано і навіть не попрощавшись зі мною виїхав з городка, залишаючи свої дорогі карети. Ось чому Мазепа на всі сторони висилав з Батурина царських ратних людей. Аж тепер мені це ясно. Світліший сердився і нічого собі в цей мент так дуже не бажав, як дістати із змінника в руки того старого пережитого діда, що важився його, Меншикова, так підступно вивести в поле. По дорозі у недалекий Макушин Меншиков пильно приглядався до людей, але ніякої зміни не міг запримітити. Народ ніби нічого про вчинок свого гетьмана і не знав, ніякої непокірливості, неприхильності, неслухняності не можна було помітити. От як звичайно народ. Мало того, коли розійшлася вістка, що Меншиков у Мокошині, стали до нього прибувати з Чолобитною сотники і другі старшини з поблизьких сіл і містечок. Всі вони стверджували погану звістку, що гетьман Мазепа прийшов до шведів і дуже його за те ганили. Всіма силами відпекувались від якої-небудь співучасті у цьому злочині. Як тільки могли і вміли, упевнювали Світлішого у своїй непохитній вірності і відданості його величеству царю. Меншиков лаяв їх, що найобідливішими словами гримав на них, як на своїх пахолків, і, нагнавши їм великого страху, відпускав на ласці. Відходили застукані, загулюкані, принижені у своїй гідності людській і народній, але з надією у своїх маленьких бідних душах, що, може, царський гнів далекою бурею прогримить понад ними, може, їм потланить зберегти себе та свої маєтки. Упоравшись із прохачами, Меншиков написав до царя лист про нечуваний і несподіваний злочин Мазепи і найпокірніше радив розіслати з того приводу маніфест. Нагадку Меншикова, у тім маніфесті треба представити Мазепу як великого ворога всього православного народу, вичислюючи всі злочинства і тягарі, яких гетьман за час свого довгого регіментування допустився. Треба числитись, що Мазепа розійшла й свої брехливі відозви до народу. Так тоді добре буде, якщо царське слово скоріше і голосніше промовить до розуму і до совісті людей. Цей лист вислав Меншиков окремим кур'єром до царя, котрий стояв у погрібках над Десною, наглядаючи над рухами шведського війська. Що ж тоді заспокоївся, та й не дуже, бо годі було наперед угадати, як цар поставиться до цієї несподіваної вістки, можна було боятися, що Петро, не маючи нагоди покарати Мазепу, зжене гнів на своїх власних людях, в першу чергу на таких близьких до нього, як Світліший, але потішав себе Меншиков гадкою, що це не йому, а київському губернаторові князеві Голіцинові доручено нагляд над тим, що діється на Україні, як поводиться народ, і чи не грозить тут яка небезпека для царя і для Москви. Значить, це не Меншиков, а Голіцин відповідає за злочин гетьмана. Але ж і на нього відповідальність не паде, бо цар в ніякі доноси на гетьмана Мазепу не вірив, а доносчиків жорстоко карав, навіть таких, як Кочубей і Іскра.